Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Ланцуг. Раздзел 13. Вінярскі хадзіў па калідорах, шукаў рэнтгенолага, якога, як правільна заўважыў Васіль у мутным воку, вечна не было. Вырашыў яшчэ раз спусціцца ў прыёмны пакой і ў дзвярах, што вялі на лесвіцу, сутыкнуўся з двума мужчынамі, апранутымі ў спартыўныя касцюмы. «Дзе тут у вас хірург?» спытаў адзін, старэйшы, з барадою, дакранаючыся пальцам да белага халата Вінярскага. «Я хірург», – адказаў Вінярскі. Барадаты ўзяў яго за локаць, запрашаючы ісці за сабою, і звёў Вінярскага на некалькі прыступак уніз на лесвічны марш. Другі, зусім малады хлопец, таксама спусціўся следам і стаў побач з барадатым, чвякаючы жвачкай проста Вінярскаму ў твар. Вінярскі апынуўся заціснутым у кутку. Ён глядзеў і не мог адарваць вачэй ад учэпістай, сіняй ад татуіроўкі далоні, якая па-ранейшаму трымала яго за локаць. «Слухай, выйдзі», — сказаў барадач. «Глянь, там аднаго ножом. У прыёмным ляжыць?» «На вуліцы, у машыне. Не трэба прыёмнага». Барадаты дзяліў на часткі нават самыя простыя сказы. «Глянеш?» «Можна, хоць я сам траўматолог», — пачаў тлумачыць Вінярскі, а яго ўжо не слухалі. Барадаты адпусціў яго локаць і пайшоў уніз да прыёмнага пакоя. Наступны павінен быў ісці Вінярскі, а малады апошнім замыкаць. «У нас хірург памёр нядаўна, Стэльмах», – казаў Вінярскі, даганяючы барадатага. Той нават не павярнуў галавы. «Можа, пазваніць Сцяпанаву, загадчыку?» Азірнуўся Вінярскі ўжо на маладога, але і той нічога не адказаў, толькі выдзьмуў з рота белы шарык жвачкі і забраў яго назад у рот. Выйшлі, сталі на ганку каля прыёмнага, барадаты некуды пабег, малады застаўся з Вінярскім. Неўзабаве да ганка падрулілі дзве машыны. Малады моўчкі падштурхнуў Вінярскага да пярэдняй, да задніх дзверцаў, адчыніў іх і адступіў у бок. Вінярскі нагнуўся, глянуў. Нехта ляжаў на сядзенні і ціха стагнаў. «Ну, і што я тут убачу?» – сказаў Вінярскі барадатаму, які выскачыў з другой машыны і падбег сюды. «Трэба несці ў прыёмны?» «Не трэба», – азваўся барадач. І зноў, адчуваючы нейкую сілу ў яго скупых словах, Вінярскі вымушаны быў скарыцца. Ён бачыў, што з гэтага часу павінен рабіць не тое, што яму хочацца, а тое, што яму скажуць. «Тады можна да нас у перавязачную». «А хто там?» «Ну, я, сястра, ардынатар, усё». Барадаты махнуў рукою, і з задняй машыны вылезлі яшчэ чалавек 5. Былі сярод іх маладыя, былі з бародамі, і ўсе ў спартыўных касцюмах, і ўсе чаўкалі жвачку. Усе здаліся Вінярскаму роднымі братамі. Хто за рукі, хто за ногі, выцягнулі параненага з машыны. Той, убачыўшы чалавека ў белым халаце, апрытомнеў і гучна спытаў: «Доктар, я памру?» Вінярскі нічога не адказаў, пайшоў першы. За ім панеслі параненага, які раптам пачаў так стагнаць і крычаць, што на ўсіх калідорах, а несці трэба было ад прыёмнага па лесвіцы, потым праз усё тэрапеўтычнае аддзяленне, праз усё іхняе хірургічнае, Адчыняліся дзверы і выглядвалі і сёстры, і санітаркі, і хворыя з палат. У перавязачнай сядзела сястра каля акна за шкляным столікам, згортвала і складала ў слоік марлевыя тампоны. Параненага паклалі на стол, усе выйшлі, толькі малады з барадачом, якія, мабыць, былі прыстаўлены апекаваць Вінярскага, засталіся. Ціхенька прыселі на кушетку каля парога. Вінярскі пакасіўся на іх, але прапанаваць і ім выйсці не асмеліўся, ды і быў упэўнены, што не выйдуць. Ён хутка спаласнуў рукі, на хаду буркнуў сястры: «Не стой, рыхтуй пінцэт, спірт, йод і набяры кубік навакаіну». Сам нацягнуў пальчаткі, узяў перш марлевую павязку для твару, потым скамечыў яе і запіхнуў кішэню халата. Гэта ж зноў трэба адрываць сястру, прасіць, каб завязала матускі на патыліцы. Нагнуўся над хлопцам, на тым зверху была толькі чырвоная майка з кароткімі рукавамі. Вызваліў з-пад спартыўных штаноў ніз майкі, задраў яе ўверх. Рана, парэз даўжынёю сантыметраў 5, была ў жываце злева ад пупа. Патрошку Вінярскі пачаў мацаць вакол раны. Хлопец, што быў заціх, калі апынуўся на стале пад святлом моцных лямпаў, цяпер зноў ажыў і пачаў стагнаць і дрыгацца ўсім целам ад кожнага дотыку. «Доктар, доктар!» — ныў ён. «Я ж не памру, праўда?» Вінярскі маўчаў, каб не раздражняцца. Абмыў, выцер змочаным у спірце тампонам кроў вакол раны, зандзіраваць без наркозу пабаяўся, ды і так, відаць было, хлопцу моцна пашэнціла. Быў толькі парэз тлушчавай тканкі, з раны двума белымі шарыкамі, накшталт тых, што выдзімаў са сваёй жвачкі малады маўчун, выпіраліся кішкі, але яны былі цэлыя, не хапіла якога міліметра. Вінярскі зрабіў укол, пакуль чакаў, калі возьмецца замарозка, моцна захацеў курыць. «Доктар, доктар!» — крычаў парэзаны. У гэтай клініцы Вінярскі нагледзеўся ўсяго, але каб здаровы малады чалавек з даволі лёгкай у параўнанні з тым, што магло быць, калі былі зачэплены кішкі, ранаю так не ўмеў цярпець, так калаціўся, такога яму яшчэ не даводзілася бачыць. Калі накладваў швы, хлопец умудрыўся некалькі разоў страціць прытомнасць, і сястра, замест таго, каб памагаць Вінярскаму, хоць бы выціраць кроў з-пад іголкі, вымушана была стаяць каля гэтага слабака з нашатырам. Урэшце Вінярскі густа змазаў зашытую рану йодам, сястра пачала накладаць павязку, Вінярскі, сцягваючы пальчаткі, падышоў да кушэткі. Барадач і малады падняліся. «Проста глыбокая драпіна», — сказаў Вінярскі з той лёгкай пагардаю, якая ўласціва кожнаму доктару, з тым пачуццём перавагі над простымі смяротнымі, для якіх зашыць парэзаны кавалак скуры ёсць нейкі патаемны, ледзь не цудадзейны акт. Ён і ўбачыў і адчуў, што пасля гэтай прымітыўнай аперацыі ён адразу ж узвялічыўся ў вачах сваіх апекуноў. «Крыві страчана мала, можаце забіраць. Калі будзе макрата, нічога страшнага. Праз дзень у паліклініку на перавязкі, праз 7 дзён здымуць швы і будзе бегаць. Усё». «Так», — прамовіў барадаты, — «а калі тут паляжыць? У вас адну ноч, мала што. Ты ў накладзе не будзеш», — умяшаўся малады. «Тады трэба афармляць праз прыёмны». Зноў вярнуў Вінярскі, выдатна разумеючы, што ніякія прыёмныя, ніякія запісы, якія будуць там зроблены, гэтым нязваным гасцям не пажаданыя. Кожны такі выпадак рэгіструецца ў асобным сшытку і адразу ж ідзе паведамленне ў міліцыю. Сапраўды, барадач зноў узяў яго за локаць, нібы паказваючы гэтым, што цяпер Вінярскі павінен менш гаварыць, а больш слухаць. «Свае людзі, нашто свяціцца, не бойся, не пашкадуеш». Вінярскі зірнуў на сястру, якая стаяла каля параненага закрываўленым тампонам у руцэ, глядзела на ўсё шырока раскрытымі вачыма і не разумела, што тут адбываецца. «Хіба што ў сёмую? Каця, давай у сёмую». Сястра выйшла, вярнулася, штурхаючы паперадзе ложак каталку, барадач з маладым памаглі сябру перабрацца на яе. Ён ужо не стагнаў, маўчаў, прыслухоўваўся, што пра яго гаварылі. Вінярскі пачаў мыць рукі, і праз цурчанне вады да яго данеслася, як малады сказаў рэзка і гучна: «Дай ты яму гэтыя даляры!» Барадаты нешта перапытаў, і малады зноў адказаў рэзка: «Ну, вядома, усе!» Калі Вінярскі з ручніком у руках павярнуўся, ён ледзь не ўскрыкнуў, адступіў назад і моцна стукнуўся бокам аб чыгунны ўмывальнік. Барадаты, азіраючыся на сястру, працягваў яму да болю знаёмы цэлафанавы пакет, набіты далярамі нябожчыка Стэльмаха.